اپا بھی آپ نے فرمایا کہ اذان کے وقت سحری بھی کر دیتے ہیں, افطاری بھی کر دیتے ہیں, تو کیا یہ اذان سحری اور افطاری کے لیے نہیں ہوتی؟ تو سارا سال کیوں روزے نہیں رکھتے آپ؟ سارا سال روزے رکھو اگر یہ افطاری اور سحری کے لیے ہی اذان دی جاتی ہے. آپ کو کہے کس نے دیا کہ اذان سحری اور افطاری کے لیے دی جاتی ہے؟ بھائی اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے. تھوڑا بہت بھی جس میں سر میں کچھ ہوگا عقل جیسا تو میری بات سمجھتا ہوگا کہ سارا سال تو اذان ہوتی ہے, روزانہ پانچوں وقت ہوتی ہے. تو ظہر کی اذان کون سے روزے کے لیے ہوتی ہے؟ عصر کی اذان کون سی سحری کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ تو پانچ اذانیں جو ہوتی ہیں یہ پانچوں نمازوں کے لیے ہوتی ہیں, نہ کہ روزہ بند کرنے اور روزہ کھولنے کے لیے. تو عوام کا ایک تصور بن گیا کہ اذان پر, تو یہاں تک کہ وہ مذہب اس میں جو تماشے بنتے ہیں, اور کیا کروں گا آپ کو کیا عرض کروں, بعض اوقات اتنی جلدی مچاتے ہیں کہ مؤذن صاحب وقت سے پہلے ہی اذان شروع کر دیتے ہیں, یا وہ گھڑی کا اہتمام صحیح نہیں ہوتا ان کا, اور بے شمار لوگوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے. یہ کئی بار ہوا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. اور پھر وہ کیونکہ روزہ قضا تو فرض ہو گیا, قضا کرنا پڑے گا رمضان کے بعد, بھلے مؤذن کی غلطی سے ٹوٹا, وقت کا جاننا تو فرض عین ہے. آپ نے وقت کا کیوں خیال نہیں رکھا؟ تو نظام الاوقات بنا ہوا ہے, پھر بھی آپ اس پر احتیاط نہیں فرماتے. وقت آپ کو جاننا ہے, خالی مؤذن کی ڈیوٹی نہیں ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت کا خیال رکھیں. تو اس طرح روزہ ٹوٹ گیا اور فرض قضا. اب یہ کہ نفس کے مارے, چونکہ علم دین سے دوری ہے نا, بھلے وہ کوالیفائڈ ہے, بہت ساری اسناد جمع کر رکھی ہیں, مگر ہے اپ ٹو ڈیٹ نا, مدنی ذہن نہیں ہے نا اس کا, تو پھر کیا بولتے پتا ہے کہ وہ ہمارا کیا قصور ہے. اب مؤذن جیسے گلے پڑتے بےچارے, حالانکہ بعض اوقات مؤذن کا قصور بھی نہیں ہوتا, کہ وہ بےچارا گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے, غلط فہمی میں دے دیتا ہے, تو گناہ گار بھی نہیں ہے. اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں ہو, جان بوجھ کر کوئی مسلمان ایسا کرے گا کیوں کہ وہ غلط اذان دے دے گا؟ تو مؤذن کی شامت آ جاتی ہے بےچاروں کی, بعضوں کا نوکریاں بھی چلی جاتی ہوں گی مسجدوں میں سے, اللہ گلا ہو جاتا ہوگا. یہ بھی جہالت کی وجہ سے, اس کی دلاداری نہیں کرنی چاہیے. ہاں اس کو ٹھیک ہے اطلاع کر دی کہ یار یہ غلط وقت پر اذان ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ اس پر توبہ بھی واجب ہے, یہ بھی میں تو نہیں کہوں گا, میری سمجھ میں نہیں آتا. غلط فہمی میں اگر دے دی بےچارے نے تو کیا قصور اس کا؟ توبہ تو اس وقت واجب ہوگی جب گناہ کرے آدمی, واللہ اعلم. تو اس صورت میں روزہ جو ٹوٹا تو وہ قضا کرنے سے بچنے کے لیے نفس پر گرا گزرتا ہے, رمضان کے بعد روزہ کون رکھے گا؟ تو اس لیے وہ بولتے ہیں مؤذن کا قصور ہے, ہمارا کوئی قصور تھوڑی ہے. تو روزہ قضا نہیں کرتے, اڑی کرتے, یہ جہالت ہے. روزہ قضا کرنا پڑے گا. تو اس لیے نہ ٹی وی پر اعتماد کریں, ٹی وی کے اذان پر, ٹی وی تو دور دور سنا جاتا ہے, اور اذان تو مخصوص ایریے کے لیے اوقات ہوتے ہیں اس کے. باب المدینہ میں جیسے کسی وقت پر ہوگی تو تین منٹ پہلے حیدرآباد میں ہو جائے گی, تو مزید آگے بڑھو گے شاید میرپور خاص میں چار منٹ پہلے ہو جائے گی, سکھر میں پانچ منٹ پہلے ہو جائے گی, اور آگے رحیم یار خان میں بڑھو گے تو شاید سات منٹ پہلے اذان ہو جائے گی مغرب کی, اور مرکز الاولیاء جا پہنچو گے تو آدھے گھنٹے پہلے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تقریبا. تو اب ایک ٹی وی کس کس کو وقت پورا کرے گا؟ تو اس لیے ٹی وی ہمارا مدنی چینل, مثلاً دیگر ٹی وی والے کیا اعلانات کرتے ہیں وہ تجربہ نہیں ہے اپنے کو. تو اپنا ٹی وی جو ہے دعوت اسلامی کا, وہ مدنی ٹی وی مدنی چینل پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ, اور اس کے اطراف کے مطابق اذان ہوتی ہے. کیونکہ باب المدینہ میں ایسے علاقے موجود ہیں جس میں سیکنڈوں کے حساب سے فرق پڑتا ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, کہیں ایک منٹ کہیں ڈیڑھ منٹ کمی بیشی ہوتی ہے باب المدینہ میں, اذانوں کے اوقات میں, نمازوں کے اوقات میں. تو اس لیے وہ یہ سب کو سیکھنا پڑے گا. تو اب الحمدللہ اپنا یہ نقشہ جو ہے پورے باب المدینہ کے لیے اس میں دیا ہوا ہے, اتنے سیکنڈ کم کر لیں, اتنے بڑھا لیں, اس طرح. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اذان جو ہے وہ سحری کے لیے نہیں دی جاتی, وہ فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے. اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان ہو گئی تو وہ اذان شمار نہیں ہوگی, بلکہ دوبارہ اذان دینی پڑے گی نماز کے لیے. تو اس لیے وقت کے مطابق روزہ دو چار پانچ منٹ پہلے بند کر لیا کریں احتیاطاً. اور افطار جو ہے وہ جو غروب آفتاب کا وقت دیا گیا ہے اس میں ایک آدھ منٹ احتیاط سے بعد میں اس کے افطار کر لیا کریں. اذان کا انتظار نہ فرمائیں, اذان کا اعتبار بھی نہ فرمائیں کہ اب مؤذن جو ہے وہ علماء نہیں ہوتے جو احتیاط کریں, اور علماء بھی ہر عالم بھی محتاط نہیں ہوتا, علماء محتاطین دوسرے ہوتے ہیں, ان کی غالب اکثریت اب مزاروں میں چلی گئی. اللہ تعالی ہمیں احتیاط نصیب فرمائے. بابا یہ تو الحمدللہ ہمارے یہ مدنی ماحول کی برکت ہے, ورنہ بچپن میں تو کچھ اس طرح کا بھی ماحول دیکھنے کو اور سننے کو ملا کہ ابھی کھا لو فلاں مسجد کی اذان باقی ہے, ابھی ابھی اذان ختم نہیں ہوئی, جلدی کھا لو جلدی کھا لو جلدی کھا لو. اگر ٹھہر ابھی اس مسجد میں کہاں اذان ہوئی ہے, تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ ساری رات جھوستے رہتے ہیں اور آخری وقت میں بھی وہ بس وہ پراٹھا ٹھوستے رہتے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھے بیٹھے, اس طرح کی گفتگو یہ سنا تھا لوگ کرتے ہیں. ایک جگہ یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ اذان ہو چکی تھی تو مطلب کوئی کسی کو کہہ رہی تھی کہ ابھی کالی کیڑی نظر نہیں کھا لو. یہ میں نے بھی سنا تھا, کسی ہمارے عزیز نے بتایا تھا کہ ہمارا پڑوسی اس طرح بولتا ہے کہ جب وہ کیڑیاں نظر آ جائیں نا اس وقت تک کھا سکتے ہیں. انہیں شیطان بھی کچھ زیادہ زور سے اچھلتا ہوگا باہر نکل کر کہ یار اس کو میں چھوڑا تھا تو یہ تو بڑی روزے کی اور تیاریاں کی تھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, یہ تو کیڑیوں کا انتظار کرتا رہا تو پکا جاہل ہے. حالانکہ شیطان جاہل نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, جاہل نہیں ہے. اس بدبخت کے بعد اتنا علم اتنا علم اتنا علم کہ فرشتوں میں واز کہتا تھا, یہ معلم الملکوت بن گیا تھا, فرشتوں کا استاد بن بیٹھا تھا, بہت بڑا علامہ ہے شیطان. البتہ ہمیں علم دین سے روکتا ہے, اس کا کام ہی روکنا ہے نیکیوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.